siódmym zobaczyć to chcę. Co się tam dzieje, czy jest już bardzo źle? Kto bierze górę i w ogóle kto się bije? Czy gdy ktoś zabity może jeszcze ożyje? Zawłaszczyły wszystko, co wyżej jest. Czy nie masz zainteresowań, co w twoim bloku może się wydarzyć widoczne gołym okiem? Czemu, ach czemu, ach czemu ty dręczysz mnie? Czemu, ach czemu, ach czemu życzysz mi źle? Będzie bardzo źle. Nawał obowiązków nie zwalnia od porządku. Ci zbóje będą na piątym w okolicach piątku. Właśnie. Mówisz, nie reagowałem, to może być źle. Ci nic, bo nie zawłaszczyli nasze izby. A ty nie bacząc na to, co tutaj ma miejsce, dręczyć mnie byś pragnęła wiecznie. Czemu, ach czemu, ach czemu ty dręczysz mnie? Czemu, ach czemu, ach czemu życzysz mi źle?